Gościnność. Zapraszam. Dominika Kluźniak, jurorka. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia Wtorek, 16 lipca, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Szósta minęła serwis, Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Koniec rekrutacji do szkół średnich w ostatnich województwach. Drugie głosowanie i druga porażka. Beata Szydło nie będzie szefową unijnej komisji. Potężna nawałnica przeszła nad Korsyką. Warszawa, Wrocław, Katowice czy Kielce. Absolwenci podstawówek i gimnazjów, między innymi z tych miast, dowiedzą się, czy dostali się do wymarzonej szkoły średniej. W różnych miejscach Polski są różne terminy publikowania list przyjętych kandydatów. Ministerstwo Edukacji Narodowej ma także dziś przedstawić wstępne dane dotyczące wolnych miejsc w szkołach średnich. W ubiegłym tygodniu szef resortu Dariusz Piątkowski zapewniał, że dla nikogo takiego miejsca nie zabraknie. Walczy o nie podwójny rocznik, absolwenci gimnazjum i ośmioletniej podstawówki. Rodzice i uczniowie obawiają się, że nie wszyscy będą się mogli dostać do wymarzonej szkoły. W województwie śląskim o przyjęcie do liceów, techników i szkół branżowych pierwszego stopnia stara się 79 tysięcy uczniów. Śląska kurator oświaty Urszula Bauer mówi, że po ogłoszeniu wyników absolwenci mają czas do 24 lipca, żeby potwierdzić chęć chodzenia do szkoły, do której zostali zakwalifikowani. 26 lipca szkolne komisje rekrutacyjne upublicznią listy uczniów przyjętych i nieprzyjętych. I w tym dniu będziemy mieli również informacje o wolnych miejscach w poszczególnych szkołach. Już od następnego dnia rozpocznie się drugi etap rekrutacji. Najbardziej popularne szkoły przyjmą dwa razy więcej uczniów niż w ubiegłym roku. W sumie dla absolwentów przygotowano ponad 90 tysięcy miejsc. Beata Szydło ponownie przegrała głosowanie na stanowisko przewodniczącej Komisji Zatrudnienia Parlamentu Europejskiego. Przeciw było 34 europosłów, za 19 dwie osoby wstrzymały się od głosu. Tuż po ogłoszeniu wyników powiedziała, że bardzo martwią ją łamanie wartości, które budują wspólnotę. Zgodnie z ustaleniami grup politycznych, funkcja przewodniczącego Komisji Zatrudnienia powinna bowiem przypaść konserwatystom, do których należy Prawo i Sprawiedliwość. Była polska premier odniosła się do zarzutów lewicowych członków komisji, którzy mówili, że to ona, gdy stała na czele rządu, nie respektowała europejskich wartości. Ja jestem być może jedną z niewielu osób na tej sali, dla której wartości, te prawdziwe wartości europejskie, które tworzą naszą wspólnotę i z których przede wszystkim nasza wspólnota wyrosła, są bardzo ważne. Tymczasowa przewodnicząca Komisji Zatrudnienia Agnes Jahn-Herries z grupy socjaldemokratów powiedziała, że jej następcą nadal może zostać przedstawiciel konserwatystów. A jej zdaniem jednak małe szanse na pozytywny wynik w głosowaniu będzie miał polityk Prawa i Sprawiedliwości. Jeśli zaproponowany zostanie drugi kandydat z ramienia partii PiS, to myślę, że po głosowaniu zobaczylibyśmy taki sam wynik. Przecież to Beata Szydło była w rządzie odpowiedzialna za politykę socjalną, więc przy innej osobie nie będzie różnicy. Wolałabym więc zobaczyć w kolejnym głosowaniu innego kandydata. Obrady komisji znów zostały przerwane, by grupy polityczne mogły ponownie wskazać kandydata. Tysiące gospodarstw bez prądu i znaczne straty materialne to francuska Korsyka po przejściu nawałnicy. Marek Brzeziński. Od strony Zatoki Genueńskiej na północnym skraju Morza Liguryjskiego nadciągnęły dwie potężne trąby powietrzne. Towarzyszyła im gwałtowna burza i ulewne deszcze. Wiatr dochodził do 100 km na godzinę. Wichura wywracała drzewa z korzeniami i łamała potężne konary, tarasując drogi i utrudniając w tej części wyspy komunikację. Kataklizm miał miejsce w rejonie Bastii, położonym na północy Korsyki, głównym ośrodku handlowo-przemysłowym. W ciągu kilku minut spadło tam około 40 mm deszczu, a w ciągu godziny miejscami 120 mm wody. Ulice zamieniły się w rwące potoki. Wydarzenie ma miejsce w pełni sezonu turystycznego. Około 190 dzieci przebywających na kempingu zostało przeniesionych do budynku wybudowanego z cegły. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Swing, folk, rock i pop zabrzmią w ten weekend w Pucku podczas kolejnej odsłony Lato z Radiem Festiwal 2019. Wystąpią Daria Zawiałów, Muniki Przyjaciele, Sławek Uniatowski czy Chopin University Big Band. Z Pucka usłyszymy też najbardziej popularne audycje Polskiego Radia z udziałem publiczności. Specjalne wydanie listy przebojów Trójki poprowadzi Piotr Baron. Już nawet z Markiem wymyśliliśmy takie hasło reklamowe tej listy. Puck, puck, kto tam? Lista przebojów programu trzeciego. No jak zwykle takie bardzo prozaiczne sprawy przychodzą mi do głowy. Po pierwsze, żeby nie padało.

kręcić się ten o tobie film. Znów idziesz ze mną drogą, znów słyszę twoje słowa. Co chcą, ja trochę na sen, na bardzo długi sen. Znów idziesz ze mną drogą, znów słyszę twoje słowa. Co chcą, ja trochę na sen, na bardzo długi sen. Tadeusz Nalepa i Dżem. Ten o tobie film, 12 minut po 6. Dzień dobry, kłaniamy się, zaczynamy poranną audycję, wtorkową audycję poranną, a wyjątkowo w tym tygodniu, prawda? Wtorkowej jeszcze nie mieliśmy. Co nas czeka do 9? A proszę posłuchać, ale to za 3 minuty. This is where I heal my hurts. It's in natural grace, or watching young life shape. It's in minor keys, solutions and remedies. Enemies becoming friends when bitterness ends. This is my church. This is my church. We'll be right back. Tego się nie spodziewałem. 15 minut po 6. 2-2, 7 trójek. Piotr Łodej już czeka na rozmowę. Ranek, @polskieradio.pl, a także 71335. Czekaj komputer. Zapraszamy do trójki. A my dziś do 9 porozmawiamy sobie na przykład o drzewie, a drzewo potrafi zjednoczyć. Tak było z Duńskiej Woli. Myślę, że to drzewo stanie się symbolem i tak naprawdę stanie się pierwszym krokiem do ponownego zazielenienia tego miasta. Już za chwilę porozmawiamy o tym, że w obronie jednego drzewa zebrali się ludzie, skrzyknęli się. Jak to wyglądało, co się udało zrobić? Proszę posłuchać, to za kilka chwil. Poza tym oczywiście jak co dzień spotkanie z doktorem Tomaszem i z Łukaszem, który zajrzał do kalendarza. Łukasz Błąd przed 7:00, zapraszamy serdecznie. Będziemy także towarzyszyć pracy pań w infolinii. Dzień dobry, infolinia o dostępności leków. Już sprawdzamy Kraków, nazwa leku. Ma pani opakowanie, jaka dawka? 50 czy 75? Już pani mówię, sekundkę. Infolinia lekowa działa od wczoraj. Jak to wygląda, jak przebiega praca, czego się można dowiedzieć? Proszę posłuchać po 7:40. Będziemy trochę podsłuchiwać i sprawdzimy, jak to wygląda. A poza tym jeszcze przed 9:00 oczywiście nasz wakacyjny cykl Cudze chwalicie. Baty, byki, komięgi, szkuty, również łodygi, tak się nazywają drewniane tradycyjne łodzie, które przypływają do Warszawy z Sandomierza, z Krakowa. O łodziach będzie, ale może nie tylko. Proszę sprawdzić przed 9:00. Cudze chwalicie, cykl wakacyjny. To między innymi przytrafi nam się w audycji porannej. Zapraszamy serdecznie. No i się zrobiło 6:17. Was it that I did? Did I drink too much? Am I losing? Florence oczywiście, 21 minut po 6. Zapraszamy do Trójki. Mieszkańcy Zduńskiej Woli skrzyknęli się w obronie pojedynczego drzewa przeznaczonego do wycinki. Okazało się, że stuletnia topola stoi na drodze wytyczonemu na nowo chodnikowi. Na miejscu byli mieszkańcy, pojawiła się policja, w sprawie interweniowały władze miasta i władze powiatu, a o szczegółach opowie państwu Krzysztof Tubilewicz. Z mobilizacją mieszkańców bywa średnio, a mówimy tu o kilkuset podpisach zebranych w ciągu jednego dnia w obronie jednego drzewa. Które zwracało moją uwagę w zasadzie każdego dnia, bo chodzę z psem też na spacer tamtędy. No i jakaś akcja się tworzy. Widzę, że to drzewo jest okaleczone. Warto bronić pojedynczego drzewa. Co z tym drzewem się dzieje? Czy też miało stać? No, miało nie stać. To jest stare, piękne drzewo. No niech pan zobaczy. Drzewo zostało pozbawione sporej części kory, a jeden z aktywistów miał nawet położyć się przed nim niczym rejtan. Mundurowi wylegitymowali łącznie 12 osób, które stanęły w obronie drzewa. Rzecznik zduńskowolskiej policji, aspirant sztabowy Robert Latus. Z uwagi na zaistniałą sytuację pracownicy odstąpili od kontynuowania prac. W tej sprawie zduńskowolscy policjanci nie prowadzą aktualnie żadnego postępowania. Ja osobiście chciałbym, żeby to miejsce pozostało takie, jakim jest. To jest miejsce bardzo ważne dla młodych ludzi. Myślę, że to drzewo stanie się symbolem. Uważa Aleksander Guć, jeden z aktywistów zrzeszonych pod szyldem Razem dla Zduńskiej Woli. To drzewo powinno zostać zachowane. Starosta zduńskowolski Hanna Iwaniuk. I można było zaprojektować tę ścieżkę w taki sposób, żeby nie doszło do wycinki tego drzewa. To, czy ten raczej nieprzyjemny odgłos rozejdzie się po ulicy Piwnej w Zduńskiej Woli, pozostawało przez kilka dni niepewne. Wszystko zależy, czy te siekiery, czy jakkolwiek oni korowali, dotarły do łyka. Mówi ekolog i budowniczy naturalny Przemysław Raj. Drzewo odżywia się tak naprawdę tą zewnętrzną warstwą drewna tuż pod korą i tam jest główny transport wody. Jeżeli zostało to obcięte na kilka centymetrów w głąb pnia, to prawdopodobnie ona uschnie i nie przeżyje. Aktywiści z grupy Razem dla Zduńskiej Woli spotkali się w międzyczasie z prezydentem miasta. Włodarz przychylił się do większości propozycji zawartych w projekcie o nazwie Zielony Pakt. Przyszedł moment, żeby przejść do działań, no bo że jest źle, to wszyscy wiedzą. Plan zakłada między innymi powołanie Rady Zieleni. Tak naprawdę głównym celem takiej rady jest wskazywanie władzom miejskim, gdzie te drzewa można by było szybko posadzić, gdzie są odpowiednie miejsca na to. Ale dla nas najważniejszym było, żeby ta rada pracowała nad tak zwaną konstytucją dla zieleni. Czyli zestawem wytycznych dla władz miejskich, jak dbać o tę zieleń. Niestety okazało się, że drzewo jest nie do uratowania. Jeszcze stoi, ale jego godziny są już policzone. Myślę, że to drzewo stanie się symbolem i tak naprawdę stanie się pierwszym krokiem do ponownego zazielenienia tego miasta. Tutaj w Zduńskiej Woli myślę, że dzięki temu powstała fajna inicjatywa. Jesteśmy umówieni na kolejne spotkania i wierzę, że to wszystko zmierza we właściwym kierunku. Problem jakby osiągnął masę krytyczną. Masą krytyczną jest to konkretnie drzewo. Drzewo, do którego bardzo wielu zduńskowolan ma wielki sentyment. Na pamiątkę tej społecznej akcji z fragmentu jego pnia ma powstać ławka. Członkowie komitetu otrzymali również obietnicę nasadzenia szpaleru drzew przy ulicy Piwnej. Kolejne 200 ma się pojawić na dwustulecie miasta. Tak zakłada wspomniany Zielony Pakt. Nie bez znaczenia w całej tej historii jest fakt, że Zduńska Wola znajduje się w niechlubnej czołówce najbardziej zanieczyszczonych smogiem miast w Europie. Tak to wyglądało. Bardzo dziękujemy. Poranna audycja, 24 minuty po 6. Pan Zbyszek napisał, że skrzynka ranek nie działa. Oddaję listy. Panie Zbyszku, proszę nie ustawać w wysiłkach. No przecież dostałem list od pana. Wszystko działa. Jeden z użytkowników jest na wakacjach. Jakoś chyba zapomina odebrać listy i troszkę się zapchało rzeczywiście, ale drugi odbiera. Calling all stations. 7 trójek, proszę korzystać. W czerwcu byłem w Warszawie i jest tam taki park. I ogrodzenie jest tak fajnie poprowadzone, że są uskoki, które omijają drzewa. Czyli da się. Da się. No, 6:30. Czas na skrót wiadomości. Krzysztof Zyblewski. Prokuratura prowadzi intensywne śledztwo, które ma pomóc w ustaleniu, gdzie jest 5-letni Dawid z Grudziska Mazowieckiego. Postępowanie w sprawie śmierci jego ojca śledczy rozpoczęli w czwartek. W środę po południu mężczyzna wyjechał z synem z domu w Grudzisku. Miał zawieźć chłopca do matki, ale tak się nie stało. Ojciec Dawida popełnił samobójstwo, potwierdza prokuratura okręgowa w Warszawie. Policja zakończyła poszukiwania dziecka w terenie. Teraz śledczy skupiają się na analizowaniu zebranego materiału. Donald Tusk nie stawi się dziś przed Komisją Śledczą do spraw wyłudzeń VAT. Jako szef Rady Europejskiej będzie przyjmował listy uwierzytelniające, poinformował przewodniczący sejmowych śledczych, poseł PiS Marcin Horała. Jak dodał, komisja rozważa, czy jest zasadne ponowne wzywanie byłego premiera przed kończącą się kadencją Sejmu. Po raz pierwszy Donald Tusk zeznawał w czerwcu, dziś miał dokończyć swoje zeznania.

A zaczniemy od pierwszej strony Dziennika Gazety Prawnej. Warszawa stawia warunki Brukseli. Poparcie dla Ursuli von der Leyen zależy m.in. od tego, czy zgodzi się ona na tekę komisarza rolnictwa, energetyki lub gospodarki dla Polaka. To duży artykuł na pierwszej stronie tego dziennika. Tutaj także na dole krótka notka, odesłanie do tego, co wewnątrz numeru. Rząd dopłaci do e-samochodów, konsumenci. Taka kategoria. Kowalski będzie mógł dostać do 37,5 tysiąca złotych ze specjalnego funduszu na nowe auto elektryczne, ale nie droższe niż 125 tysięcy złotych. Eksperci wskazują, że najpopularniejsze samochody o dobrym zasięgu kosztują dziś więcej. Konsultacje projektu rozporządzenia w sprawie dopłat potrwają do 22 lipca. Ten sam temat także na pierwszej stronie Pulsu Biznesu. E-auta na dopłatach daleko nie zajadą. W tym roku na polskich drogach przybyło 945 samochodów elektrycznych. Rządowe dopłaty ograniczone do najtańszych modeli nie spowodują rozkwitu elektromobilności, tak informuje Puls Biznesu. Gazeta Polska codziennie, PSL-owska schizma, to tu duży tytuł. Władysław Kosiniak-Kamysz ma poważny kryzys w swoim ugrupowaniu. Kilka dni temu ogłosił, że Polskie Stronnictwo Ludowe nie wejdzie w projekt Platformy Obywatelskiej, zwany Koalicją Obywatelską, tylko zbuduje własną, tak zwaną Koalicję Polską. Nie trzeba było długo czekać na krytykę tego pomysłu i to ze strony samych ludowców. To Gazeta Polska codziennie. Gazeta Wyborcza wraca jeszcze do tematu leków. Leków nadal brak. Duży tytuł, ale także temat dnia. Łąki wyrastają w miastach. Po ostatniej fali upałów kosić trawniki przestały między innymi Poznań i Warszawa. Wiedzieliśmy, że przynosi to więcej szkody niż pożytku, tłumaczy wiceprezydent Poznania. Przypomnę Państwu to, co słyszeliśmy wczoraj w audycji porannej. Otóż najbezpieczniejszym miejscem dla pszczół w tej chwili jest miasto. I między innymi właśnie takie niekoszone trawniki, z których wyrasta piękna łąka. Nasz dziennik, Polski Opór, w 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej w 80 miastach na całym świecie Polska pokaże wystawę Walka i Cierpienie. To nasz dziennik na pierwszej stronie. Jeszcze Rzeczpospolita, na koniec pioruny nie gromią. Przeciwlotniczy zestaw rakietowy z Meska stał się postrachem wrogich śmigłowców, samolotów i dronów. Jednak na broni wydawałoby się skazanej na eksportowy sukces nie umiemy zarobić. Taki tytuł na pierwszej stronie Rzeczpospolitej. Tak w skrócie wygląda poranna prasa. Za 16:07. And if you want these kind of dreams, it's Californication. It's the edge of the world in all of Western civilization. The sun may rise in the east, at least it's settled in a final location. It's understood that Hollywood sells Californication. Hardcore destruction leads to a very rough road, but it also breeds creation. An earthquake's out to a girl's guitar, they're just another good vibration. And tidal waves couldn't save the world from Californication. Hey, I spread the marijuana, break the spell of aging. Sicker than the rest, there is no test, but this is what you're craving. Red Hot Chili Peppers. Dzień dobry panu. Chciałem pochwalić się w zasadzie, że w Katowicach nie tylko przestaje się kosić trawniki miejskie, ale aktywnie wysadza się te łąki. Część jest inicjatywą mieszkańców, część jest inicjatywą miasta i po prostu pewna pula trawników, które do tej pory były czystą, zieloną trawą, wykoszoną ładnie na jeżyka, zostaje zlikwidowana i w miejsce tego zostaje wysiana prawdziwa łąka z pięknymi, polnymi kwiatami. Numer telefonu państwo znają. Przypomnę jeszcze adres elektroniczny ranek@polskieradio.pl. Pan Zbyszek jeszcze dopytuje, dlaczego tylko Kowalskim dopłacą do tych samochodów elektrycznych? No, no tak stoi w gazecie, to ja już tu nic nie poradzę, proszę pana. Urywki z kalendarza. Dokładnie dokładnie za 10 minut siódma, to jest ten moment. Łukasz Błąd. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Mamy 16 lipca, mniej więcej 1/4 wakacji, a aura nadal spontanicznie kaprysi, więc zaplanowane na wczorajszy wieczór ognisko musiało ulec takiej modyfikacji, że możliwe stało się rozegranie konkursu skoków przez grilla. Jeden z zawodników prawie pokonał wysokość rusztu z otwartą klapą, niestety w ostatnim momencie wznoszenia zahaczył klapkiem o szczypce do przewracania karkówki zwisające z uchwytu i zamiast poprzeczki strącił 3 kaszanki, grzankę i mocno już wytopiony plaster boczku. Wtedy swojego skoku na te smakołyki dokonał kot. Jeszcze bardziej dramatyczne zdarzenia znajdziemy zapisane w dziejach pod dzisiejszą datą. 965 lat temu na przykład wysłannik papieża nałożył ekskomunikę na patriarchę Konstantynopola i rozpoczęła się wielka schizma wschodnia, a generalnie moda na schizmy i schizemki. 22 lata mijają dziś od podpisania przez prezydenta nowej polskiej konstytucji, najważniejszego dokumentu do przestrzegania. Niektórych to strasznie wnerwia, bo żeby złamać konstytucję zgodnie z jej przepisami, to naprawdę trzeba się nagimnastykować. Od 84 lat funkcjonują na świecie parkometry, które po raz pierwszy zamontowano w Oklahoma City. Straże miejskie powinny mieć pewnie z tej okazji jakieś święto, ale kalendarz na ten temat milczy. Natomiast tłustym drukiem przypomina, że dokładnie pół wieku temu z przylądka Canaveral wystrzelono statek kosmiczny Apollo 11 z pierwszą załogową misją na Księżyc. Ostatnio szybko przybywa chętnych do ponownej eksploracji Srebrnego Globu. Amerykanie, Rosjanie, Chińczycy, niewykluczone, że i na Księżycu przyjdzie niebawem montować parkometry. A 243 lata temu urodził się Ludwik Henryk Bojanus, prekursor nowoczesnej weterynarii w Polsce. Dzięki jego analizie szkieletów wiemy, że tur i żubr to dwa różne gatunki. Nauka doceniła Bojanusa w dyskusyjny sposób, nazywając jego imieniem parzysty narząd wydalniczy występujący u małży. Na koniec, w przypadającą na dziś rocznicę pierwszego zderzenia materii z antymaterią, chciałem państwu życzyć czegoś równie emocjonującego, ale nie wiem, jakie są konsekwencje takich fizycznych harców. To może być coś bardziej nieprzewidywalnego niż zahaczenie klapkiem o klapę grilla, dlatego poprzestanę na trzymaniu kciuków za piękny, słoneczny, wakacyjny 16 lipca dla wszystkich państwa. Otóż to bardzo dziękujemy. Łukasz Błąd, do usłyszenia panie redaktorze za tydzień w kolejny wakacyjny wtorek. Za 7 minut będzie siódma. Zderzenie materii z antymaterią. Brzmi groźnie. To tak przy okazji przypomnę, że spotkamy się kwadrans po 7 z doktorem Tomaszem. A do 7 YouTube.